Tafahamu? Wameyatoa wapi maulidi? Asli ya dini hakuna mambo hayo. Asli ya dini imekuja na nani? Si ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asli ya dini imeletwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa haya mambo haya yametoka wapi? Sasa hawa ndio walioleta furqa. Hawa watu wa bid'a ndio chanzo cha mfarakano baina ya Waislamu. Lakini asli ya dini ni moja. Hakuna maulidi, hakuna burda, hakuna zefi, hakuna lolote. Ndio asli ya dini. Sasa hawa mubtadi walipoleta mambo haya, tayari sasa mfarakano baina ya Waislamu. Hawa wapinga, hawa wakataa, hawa hivi. Lakini asli ya dini hakuna vitu hivi vya bid'a. Masahaba wamefanya bid'a gani wakati wa Mtume? Kulikuwa na sahabi kafanya bid'a? La, hakuna. Sasa hii ndio asli ya dini, kwamba hakuna bid'a yoyote. Watu walikuwa kitu kimoja, masahaba kundi moja, sunna tu moja kwa moja, tauhid sunna. Watu wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, mtu hasubutu kufanya bid'a. Imeendelea hivi wakati wa tabi'in, atba'u tabi'in, baada ya karne ya 4 sasa masahaba wa salafu salih wote wamekwisha, yakaanza mambo ya bid'a. Sasa haya mambo ya maulidi yameanza baada ya salafu wote kumalizika, wakaja sasa watu wa bid'a, wakaja ubaidiyun wakatia mambo haya. Ubaidiyun ni katika mashia, kama mashia watukana salafu, watukana dini, vile vile mashia ubaidiyun akida zao na itikadi zao, wakaanzisha maulidi na bid'a sasa ndio zikaendelea. Lakini wakati wa salafu salih, alqurunu thalatha almufaddala ma fi bid'a, karne tatu zile as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in hakukuwa na bid'a hizi. Al-khawarij mwisho mwisho wa karne ya masahaba imekuja bid'a hii ya makhawarij, imekuja bid'a ya qadariya mwisho mwisho wa ya masahaba. Bid'a hizi za itikadi za kikhawarij, si bid'a za kusoma maulidi, la, unaona, bid'a za itikadi za kikhawarij ni bid'a pia hizi. Sasa bid'a hizi za kikhawarij, naam, zilikuwepo mwisho mwisho wa ahadi sahaba, wakati wa Ali ibn Abi Talib, wakaanza hao makhawarij. Lakini si bid'a za maulidi, la, hakukuwa na bid'a maulidi wala burda wala ihda asharia wala zefe. Kwa hiyo asli ya dini ilikuwa ni hii, tauhid na sunna. Nani wameleta farqa hii? Hawa watu wa bid'a. Lakini kana nnasu ummatan wahida, watu ilikuwa ni umma mmoja. Sunna, watu wanafanya sunna, ibada hizi za Mtume. Wamekuja watu wa bid'a sasa wamefarikisha ibada hizi alizofundisha Mtume, pia hawazifanyi sunna hizi za Mtume, pia hawazifanyi tena watu wa bid'a. Watu wa bid'a wana ndevu? Hawana ndevu, hawataki sunna hii. Haya, unaona. Sasa hizi ibada ambazo kazifundisha Mtume watu ni ibada za wajiba, wao hawazitaki. Mfarakano wameanzisha kina nani? Hawa si watu wa sunna. Watu wa sunna hawakuleta furqa kabisa. Furqa gani? Watu wakati wanafundisha akida ya Mtume, manhaji ya Mtume, ibada za Mtume. Sasa itakuwaje watu wa sunna kwamba ndio wameleta furqa baina ya Waislamu? Ni warongo wanaosema hivyo. Walioleta furqa ni hawa watu wa bid'a, si watu wa sunna kabisa.